Jimmy Page and the Black Crowes. Koncerty wspólne odbyły się, jak powiedziałem, pod koniec XX wieku. No a potem była płyta troszkę niedoceniana chyba przez długi czas, ale z wiekiem najwyraźniej nabrała wartości. W połowie miesiąca będzie jubileuszowe wydanie i będą utwory dotąd niepublikowane, zatem ciąg dalszy nastąpi. Natomiast w nocnym wydaniu audycji Dym na wodzie sięgamy po zapowiadaną płytę grupy Motorcycle. Love. Motorcycle to jeden z najbardziej znanych i cenionych w Europie norweskich zespołów. Po dwóch płytach pandemicznych, jeśli można je tak nazwać, wydali wreszcie pod koniec lutego taki klasyczny swój album. Duże, jak zwykle, wydawnictwo, dwie płyty kompaktowe lub dwa winyle. No i jak zwykle różnorodne klimaty muzyczne. Od delikatnego fortepianu po gęste gitarowe pasaże, co też Państwo usłyszą w kolejnych dwóch nagraniach. Thank you. I tak brzmi ten najnowszy studyjny album norweskiej grupy Motor Psycho. Długie wydawnictwo, są krótkie miniatury muzyczne i są potężne rockery. 20 marca startuje trasa koncertowa. Nie ma na niej niestety Polski, ale obok krajów skandynawskich jest Belgia, Niderlandy, Niemcy, Włochy, Grecja. Można i myślę, że warto, gdyby mieli Państwo okazję i możliwość wybrać się na występ zespołu Motor Psycho. I tak oto przygotowani muzycznie w audycji Dym na wodzie wracamy do nowej płyty brytyjskiej grupy Mostly Autumn. Child size. It doesn't seem a moment since she first. brytyjska grupa Mostly Autumn obchodzi w tym roku 30-lecie. Siedmioosobowy skład będzie przez cały rok koncertował. Na początek tych jubileuszowych wydarzeń przygotował nowy album studyjny Sea Water. Posłuchamy tytułowego epickiego nagrania. Oto Mostly Autumn. Thank you. I jak się Państwu spodobało to ćwierkające nawiązanie do nadchodzącej już chyba wiosny, bo ja słucham tych dźwięków w radiowych słuchawkach z dużą przyjemnością. Brytyjska formacja Mostly Autumn w nagraniu Sea Water, to jest tytułowe nagranie z nowego albumu studyjnego. No taka epicka opowieść muzyczna, a cała ta twórczość wzoruje się bardzo mocno na tym, co działo się w brytyjskiej muzyce rozrywkowej w latach 70. Działający od 15 lat w Warszawie polski zespół Traces to Nowhere swoją nazwę wywodzi z klasycznego serialu Davida Lyncha Twin Peaks. No i taki też mroczny klimat zachowuje w swoich produkcjach muzycznych. Niedawno opublikował swoje dokonania koncertowe pod nazwą Live at the Church. Znajdujemy nagrania zarejestrowane w dawnym kościele ewangelickim w Wielbarku. Oto Traces to Nowhere. Najnowsze wydawnictwo dostępne w sieci, wydawnictwo grupy Traces to Nowhere, Life at the Church. W audycji Dym na wodzie pozostała nam jeszcze piosenka przepracowanej kobiety. Ona pracuje całymi dniami i do życia ma tylko noc. Oto Skiba w nagraniu Dla mnie tylko noc. Solowy debiut. Proszę bardzo. Marta Skiba pracowała przez wiele lat w dobrym zespole, a teraz zaczyna karierę solową. Zapisuje się jako Skiba przez Y pisane i to małymi literami. Ta pierwsza solowa piosenka nosi tytuł Dla mnie tylko noc. I na tym kończymy, proszę Państwa. Ewelina Milik-Danielska, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy.